Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A serwis zaczynamy na Stadionie Narodowym. Trwa mecz Polska-Łotwa w eliminacjach do Euro 2020. W kalendarzu Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. O obchodach powiemy za chwilę. To wyglądało bardzo poważnie. Tak ratownicy mówią o sytuacji wycieczkowca, który dryfował w pobliżu wybrzeża Norwegii. Od prawie 15 minut biało-czerwoni grają z Łotwą w meczu eliminacyjnym do Euro 2020. Teraz na tablicy wyników 0-0. Jak skończy się ten mecz? A kibice piłkarskiej reprezentacji Polski wierzą w zwycięstwo. Mają nadzieję na wysoką formę strzelecką napastników. 2-1 dla naszych. Piątek, Lewandowski. Może Lewandowski, mu się zdarzy. Ja obstawiam 2-1 dla Polski. Strzelcem bramki będzie Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. 3-0. Dla Polski. Dwa razy Piątek i Lewandowski. Tak mówimy, pewnie z 5-0, dwie lewy, 3 Piątek. W pierwszym meczu eliminacji podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali na wyjeździe Austriaków 1-0. A już za chwilę w sporcie połączymy się z naszym dziennikarzem, który śledzi spotkanie na Stadionie Narodowym. I zmieniamy temat. Hołd wszystkim bohaterom czasu okupacji, którzy poświęcili życie dla ratowania Żydów, oddano w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Na murze domu prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w Warszawie odsłonięto tablicę w hołdzie matce Matyldzie Getter, siostrom franciszkankom Rodziny Maryi. Uczestniczący w uroczystości prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówił, że heroiczne wybory naszych poprzedników powinny skłonić nas do refleksji. To jest dzień szczególny, kiedy osoby, które starają się cofnąć w czasie, wejść w mentalność, w uwarunkowania historyczne, uwarunkowania ludzkie, jakby się w tamtych czasach odnalazły, bardzo trudne zadanie i nie oczekujmy, że takie odpowiedzi moglibyśmy oczekiwać, bo jest to strasznie trudna rzecz. Tym bardziej trzeba chylić głowę przed wszystkimi sprawiedliwymi Polakami, którzy oddali życie i tymi, którzy nie oddali życia, ale ratowali Żydów. Obchody były współorganizowane przez IPN, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Film Paszporty Paragwaju pokazano w Warszawie. Obraz Roberta Kaczmarka opowiada mało znaną historię polskich dyplomatów w Bernie, którzy w czasie II wojny ratowali Żydów. To grupa osób, która jednocześnie musiała być bardzo ostrożna i te informacje przed pozostałymi członkami, pracownikami ambasady ukrywała. To była kwestia bezpieczeństwa wszystkich ludzi dobrze pojętych, bo to tak ładnie brzmi, że jest wojna i w Szwajcarii jest bezpiecznie, nie było bezpiecznie. Po pierwsze, za taką działalność mogli być wydaleni ze Szwajcarii, to równało się wyrokowi śmierci. Co więcej, działały tam wywiady i Abwery, i Gestapo. Film w polskiej wersji językowej miał premierę w styczniu. Dzisiaj pokazano wersję anglojęzyczną. Pokazy od początku marca ruszyły w całej Polsce. Producentem jest Instytut Pamięci Narodowej. Po południu do portu w Molde w Norwegii dotarł statek wycieczkowy, który miał awarię silników. Jednostka dryfowała podczas sztormu w pobliżu zachodniego wybrzeża. Część pasażerów ewakuowano wcześniej z pomocą helikopterów. Wejście jednostki do portu pokazała norweska telewizja. Sytuacja była poważna, opowiada rzecznik Straży Przybrzeżnej Einar Knudsen. Było rzeczywiście niebezpiecznie. Statek mający ponad 1300 pasażerów na pokładzie, uwięziony w jednym z najgroźniejszych akwenów północnej Europy, z niezliczonymi podwodnymi skałami. To wyglądało bardzo poważnie. A 17 spośród ewakuowanych osób trafiło do szpitali. 3 są w poważnym stanie. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa. Od razu przenosimy się na Stadion Narodowy, gdzie nasza reprezentacja gra z Łotwą. Jest mniej więcej 20 minuta tego spotkania. Jan Kałucki, czy nasi potwierdzają, że są dobrze przygotowani i faworytem w tym spotkaniu? Dobry wieczór. Jak na razie akcja toczy się głównie w środku pola. Przewagę rzeczywiście mają Polacy, którzy dłużej utrzymują się przy piłce. Łotysze głównie biegają za naszymi zawodnikami, ale między Bogiem a prawdą sprawiają lepsze wrażenie niż podopieczni Jerzego Brzęczka. Nasi dzisiejsi rywale głównie czy czyhają na kontrataki i trzeba przyznać, że kiedy już odbiorą piłkę, to potrafią postraszyć Wojciecha Szczęsnego. Celny strzał oddał m.in. Władysław Gutkowski, ale piłkarz Brukbet Termaliki Nieciecza nie zaskoczył bramkarza Juventusu. Nasi zawodnicy w dużej mierze liczą na dalekie podania do Roberta Lewandowskiego albo Krzysztofa Piątka. Jak na razie jednak biało-czerwoni nie oddali ani jednego celnego strzału. Jest 19 minuta, rzut wolny dla reprezentacji Polski. Piłkę już ustawił Kamil Grosicki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników w białych strojach w polu karnym reprezentacji Łotwy. Na trybunach Polska, Polska, piłka w górze, ale na posterunku obrońcy reprezentacji Łotwy i piłka jest już w rękawicach Pawelsa Steinborsa. Tuż przed tą akcją znakomitą okazję miał Robert Lewandowski, ale kapitan reprezentacji Polski tak mniej więcej 16 metrów przestrzelił. Kibice czekają na pierwszy celny strzał Polaków i pierwszego gola, bo każdy wynik, jak nie zwycięstwo Polaków, będzie tutaj gigantyczną sensacją. Jest 20 minuta, Polska, Łotwa 0-0. Bardzo dziękujemy. W naszej grupie już zakończył się mecz w Hajfie. Izrael wygrał z Austrią 4-2. Trwa mecz Słowenii z Macedonią Północną. W eliminacjach niespodzianka. Węgrzy wygrali z Chorwatami 2-1. W Planicy zakończył się dziś zimowy sezon w skokach narciarskich, ale informacją dnia nie jest występ biało-czerwonych, a pożegnanie z kadrą trenera Stefana Holmgachera. Austriak zamienia Polskę na Niemcy. Naszą reprezentację prowadził przez 3 pełne sukcesów sezony. My decision was made by my brain, not by my heart, because I must think also for my future, for my family, and that's why I will not continue the contract. Czyli decyzję podjął w sposób rozsądny, nie kierując się sercem, musi zająć się troszkę bardziej rodziną. W następnym sezonie naszych skoczków poprowadzi Czech Michal Doleżel, dotychczasowy asystent Horngachera. Ostatni konkurs w Planicy wygrał Roju Kobayashi, czym przypieczętował zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach Pucharu Świata. Mało tego, dziś wylądował na 252 metrze, to nowy rekord skoczni. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był czwarty. Nasze piłkarki ręczne wygrały z Argentyną 26-23, to było trzecie spotkanie rozgrywanego w Gdańsku turnieju i z kompletem zwycięstw Polki wygrały ten turniej. Niestety Orlen Wisła Płock przegrała z węgierskim Pikiem Szeged 20-22 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Ale optymizm przed rewanżem prezentuje bramkarz Wisły Adam Morawski. Walczyliśmy do samego końca o każdą piłkę, ale musimy się ustrzec błędów takich właśnie, chociażby gdy chcemy walczyć szczególnie tam i jestem pełen optymizmu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 PGE Skrebełchatów. Wynik nie zmienił sytuacji w tabeli. Od środy rozpocznie się faza play-off. W meczach o awans do półfinałów Jastrzębski Węgiel zagra ze Skrą, a Warta Zawiercie z Czarnymi Radą. Zaksa i Oniko Warszawa mają zagwarantowany udział w półfinałach. I na koniec przypomnę Państwu, że dziś w trzeciej rundzie turnieju w Miami rywalem Huberta Hurkacza będzie 18-letni Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Wynik tego spotkania na pewno podamy już o 7 rano, ale może wcześniej. Koledzy będą wiedzieli, jak zakończyło się to spotkanie i do 12 jeszcze Państwu podadzą wynik. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy dużo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Na krańcach północnych i południowych może pojawić się deszcz. Nad ranem na północy lokalnie możliwy śnieg. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 5-6 stopni na południowym zachodzie. Jutro przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Temperatura od 5 stopni miejscami na północy do 10 na południu. 23 minuta meczu. Polska-Łotwa 0-0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pociąg ekspres Intercity Premium ze stacji Kraków Główny do stacji Sopot wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Witam. Witamy serdecznie na pokładzie pociągu do Tischnera. Jedziemy z Krakowa do Sopotu. Próbujemy połączyć miejsce, gdzie się odbywają dni tischnerowskie, z miejscem, gdzie się narodziła Solidarność. Już gadamy trochę na pokładzie. Rozmawialiśmy o Solidarności, o tym, czym jest Solidarność dzisiaj, jak wygląda mapa Solidarności na świecie. Mamy nadzieję, że będzie ten temat kontynuowany. Magazyn bardzo kulturalny. Z Warszawy do Sopotu jadą z nami Jerzy Sosnowski, pisarz i publicysta, oraz Kuba Wygnański, animator społeczeństwa obywatelskiego. Jedzie też z nami Agnieszka Foryś, nauczycielka z 7 Liceum Ogólnokształcącego, a wraz z nią cała masa jej dzieci, które też bardzo aktywnie uczestniczą, zadają pytania w trakcie podróży. Pytanie, jak żyć? Nieważne jak, ważne z kim. Słowa Tischnera. I moi uczniowie są tutaj dlatego, że to są moi młodzi przyjaciele. Bardzo bym chciała, żeby poznawali takich ludzi, którzy będą im podpowiadać, w jakim towarzystwie życie swoje należy rozgrywać. I chcę połączyć właśnie radość myślenia, radość współbycia. Chcę, żeby oni się jak puzzle wmontowali w nowe relacje międzyludzkie. Myślę sobie tak, że w tej takiej kapsule, która jest to przestrzeń, posuwanie się czas, że być może dojdzie rzeczywiście do czegoś, do czego wszyscy tęsknią. To znaczy jakieś próby przerzucenia pomostu między nami, tym pokoleniem, no i tym wkraczającym, tak bym powiedział, ale bez jakiegoś paternalizmu. Myślę, że wszyscy strasznie szukamy języka, który by pojawił się między nami. Być może Tischner ma takie słowa gorące, ważne, niezużyte, które moim zdaniem w każdym pokoleniu mają okazję się odradzać i szukać jakiejś swojej interpretacji. Myślę, że to jest takie wędrujące pytanie o wolność tak naprawdę, bo można ją dostać, ale i tak każdy ją na własną rękę musi jakoś zdobywać, wykuwać i rozumieć, więc myślę, że to jest takie słowo klucz, które być może nas jakoś będzie tu łączyć. Ja poza tym, że czytuję czasem Tischnera bez okazji, a czasem wiedząc, że będę pasażerem pociągu do Tischnera, czytam też inne rzeczy i ostatnio w związku z zajęciami, które prowadzę na uczelni, przypomniałem sobie imię Róży. Doszedłem do wniosku, że ksiądz Tischner by się z Wilhelmem z Baskerville chyba dość dobrze dogadał, zwłaszcza w momencie, kiedy Wilhelm mówi, że diabeł to wiara bez uśmiechu i że diabeł jest ponury, ponieważ zmierza zawsze tam, skąd wyszedł. Tischner zaprasza do świata, w którym ważny jest punkt wyjścia, natomiast punkt dojścia jest przygodą. Troszkę tak jest też z tym pociągiem do Tischnera. Znaczy ja wiem, że fizycznie będziemy w Sopocie za parę godzin. Natomiast dokąd dotrzemy w sensie sensu, no to się okaże i to jest właśnie ta przygoda. Jadą również z nami filozof Miłosz Puczydłowski i Łukasz Tischner, który razem ze mną jest moderatorem rozmów tutaj w pociągu. Ja tak naprawdę jadę w rodzinne strony i w tym pociągu spotyka się południe z północą. Ja jestem człowiekiem północy. Mieszkałem też przez długi czas w Skandynawii. Pochodzę z Gdyni. No fakt, że zostałem tu zaproszony do tego szacownego towarzystwa jest też jakąś próbą chyba integracji właśnie wątku północnego z południowym. Mam nadzieję, że te dwa kierunki świata się spotkają. Ten pociąg do Tischnera jest, myślę, że fantastyczną okazją, żeby porozmawiać o tym, co dotyczy naszej wolności, poczucia wspólnoty, tego, czy chcemy być razem, czy słowo Solidarność znaczy dla nas coś więcej niż tylko etykietka historyczna. I teraz właśnie ten Kraków dzisiaj się połączy z Sopotem i dlatego też wszyscy razem z laureatami Nagrody Znaku i Chesti imienia Józefa Tischnera jedziemy do Sopotu. Stacja Sopot. Pociąg do Tischnera z Krakowa do Sopotu jeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg do Tischnera, pociąg do myślenia, wjeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszym na stacji Sopot. Tu stacja Sopot. Witamy. Dzień dobry. Pociąg do Tischnera. To wczoraj pociąg do Tischnera wyjechał z Krakowa i do Sopotu przyjechał, precyzyjnie wagon numer 7, do którego dosiedli się na dworcu Warszawa Centralna i wysiedli na wschodniej reporterzy Wojtek Dorosz i Kuba Sadowski. Na dworcu w Sopocie z kolei pociąg witali reprezentacja fundatora nagrody imienia księdza Józefa Tischnera, czyli Chesti, Sopoteki oraz Trójki, która od 19 lat towarzyszy dniom tischnerowskim, a tegoroczne dni rozpoczną się 27 marca przez przypadek w Międzynarodowym Dniu Teatru. Barbara Marcinik, dobry wieczór ponownie dzisiaj. Magazyn nadawany jest wszak z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie w czwartek została otwarta wystawa prac Jana Bertyszaka. Współgospodarzem wydania jest oczywiście dyrektor galerii Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie, dobry wieczór. Mamy naturalnie gościa, to... Profesor Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Malarz. Sopocki artysta. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Profesorze. A tytuł wystawy, Panie Zbyszku? Puste równa się prawie wszystko. No właśnie. Tytuł jak zazwyczaj atrakcyjny, ale też tym razem onieśmiela. Spróbowałam dopytać kuratora wystawy Cezarego Pieczyńskiego z Poznania o rolę, jaką w twórczości Jana Berdyszaka odgrywała, uwaga, filozofia. Wydaje mi się, że gdyby tak spojrzeć na całość twórczości Jana Berdyszaka, w szczególności od tego okresu po kompozycjach kół, czyli od czasu, kiedy on szuka tego, o czym jest ta wystawa, czyli tego pustego, które ma być nacechowane semantycznie, ma znaczyć, tego pustego, które jest przez niego ujawniane, że to jest puste, tej tajemnicy, która gdzieś tkwi w środku kompozycji plastycznej. To od tego jakby czasu odnoszę wrażenie, że ta problematyka jest dla niego kluczowa i przybiera formę ciągłości, przybiera formę pewnego takiego ciągłego dyskursu, nie zamykającego się w konkretnej pojedynczej realizacji, tylko że to jakby trwa, to jest jakby ciągły proces dociekań i poszukiwań. I w tym sensie ma on taki charakter nie ergonu, jak mówili starożytni, tylko energei. I też jakoś to potwierdza to, co on czynił na co dzień, bo mało kto o tym wie, że jakby ta spuścizna Berdyszaka oznaczona tymi dziełami pokazywanymi w salach wystawowych to jedno, a jakby ta codzienność refleksji to drugie, refleksji, którą wyrażał w szkicownikach. Ja miałem okazję widzieć prezentowane przez niego szkicowniki prowadzone konsekwentnie od 1959 roku. I są to szkicowniki, które zawierają szkice realizacji, detale. Są to również zapiski artysty, który jakby odnotowuje pewne myśli z obszaru właśnie bardziej teorii bytu niż praktyki artystycznej i malarskiej. I ten niezmiennie ciągle prowadzony szkicownik, który jest takim zapisem jego codzienności, jego myślenia, jego postrzegania świata, które, tak jak rzekłem, nie wyraża się jeno w tych imponujących często rozmiarami obiektach, ale w tej warsztatowej codzienności, w tym, co funduje potem to, co oglądamy w galeriach. Tak jest, Cezary Pieczyński, wieczór wernisażu, zagadnięty przeze mnie, bardzo dziękujemy. Uprzedzałam na stronie magazynu, że zadanie mamy no niełatwe. Obrazy prezentowane na wystawie to piękne, panie profesorze, panie dyrektorze, barwne abstrakcje, kryjące w sobie ową tajemnicę, zagadkową pustkę. Jak na ich podstawie stworzyć opowieść? Może najpierw pan profesor. Mi się wydaje, że ważna tutaj jest... taki ważny jest element sytuacyjny, jak sytuować twórczość Jana Berdyszaka. I tutaj wspomnę moją przyjaciółkę Martę Smolińską, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, która wydała właśnie kiedyś taką swoją pracę badawczą, bardzo grubą i poważną, dotyczącą właśnie otwierania obrazu, czyli tych wszystkich elementów, które powodowały, że coś z tym obrazem się działo. To już jest od początku, powiedzmy, drugiej połowy XX wieku, kiedy się pojawiają pojęcia sztuki konkretnej, abstrakcyjnej i artyści próbują coś z tym obrazem zrobić. To znaczy z jednej strony spuścizna obrazu Malewicza, czyli ten czarny kwadrat, prawda, jako takie logo nowoczesności, staje się takim elementem, który próbuje się z każdej strony rozbroić, czy zdekonstruować. W związku z tym ja widzę właśnie tutaj na tej wystawie, zwłaszcza jest taki dobór tych prac, prawda, że nie widzimy tego centrum, centrum, które zazwyczaj było bardzo istotne i ważne dla każdego obrazu, powiedzmy, w historii sztuki, tego centrum nie ma, prawda? Berdyszak pozostawia miejsce puste, takie właśnie do kontemplacji, można powiedzieć nieobecne, czy można sobie samemu przywołać coś, co w zasadzie nie istnieje. Więc z drugiej strony widzę tutaj ten element właśnie takiej gry z Malewiczem, z tym jego kwadratem, który tak strasznie zdominował i stał się takim po prostu czymś, no tak jak już powiedziałem, takim logo nowoczesności, które się spróbuje dekonstruować. Więc na tej całej historii przemian obrazu, tego abstrakcyjnego, bo to z reguły dotyczyło prac związanych z abstrakcją. Artyści te obrazy cieli, mieli, otwierali właśnie. I twórczość Berdyszaka idealnie wpisuje się w ten cały nurt tych przemian. I tutaj w tej swojej pracy właśnie pani profesor Smolińska odkrywa też pewne elementy, których Berdyszak no nie jest tutaj jakimś artystą, który, no on żywo istnieje w tym nurcie właśnie. Ta jego praca, jego dzieło jest absolutnie znaczące i czasami właśnie jakby w tym okresie, w którym to robił, no wyprzedzał też swój czas i działania też innych artystów. Przypomnijmy, że żył w latach 1934-2014, a więc w piątą rocznicę śmierci otworzył pan dyrektor poniekąd. No tak, 5 lat od śmierci Jana Berdyszaka i to wedle słów również Cezarego Pieczyńskiego przypomnienie, które wygłosił na wernisażu, przypomnienie o wielkim artyście, bo Pieczyński zauważył, że być może na rynkach aukcyjnych Berdyszak bardzo mocno stoi, natomiast w obiegu dla zwykłego odbiorcy sztuki może już niekoniecznie. I ta wystawa w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki, chce przypomnieć, jak wielkim Jan Berdyszak był artystą. Natomiast chciałem bardzo podziękować profesorowi za to, że powiedział o tym czarnym kwadracie, bo tam rzeczywiście no, w czarnym kwadracie Malewicza, no, gdzie jest centrum? No cały obraz to centrum przecież, nie? No i poszukiwanie później już ludzi, którzy Malewicza chcieli się na nim wzorować, czy myśleli o jego twórczości, tworząc własną właśnie abstrakcyjną, no wyraźnie doszukiwali się albo tego centrum, albo tej pustki, albo wyjście z ram, z obrazu. No i tego doświadczamy tutaj na wystawie Jana Berdyszaka. Właśnie tych wyjść, ale też poszukiwanie sensu bez sensu, no bo z bezsensu wyłania się sens. I tak pisał Berdyszak w swoich bardzo cennych zapiskach, które prowadził, jak kurator wystawy już powiedział, od 1959 roku, czyli w praktyce zaraz po zakończeniu studiów. W 1958, a kończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Z Poznaniem był związany zresztą. Dlatego akademią. Bardzo jest wspominany, między innymi właśnie przez tutaj wymienioną profesor Smolińską, która już no, wiele, wiele lat temu stwierdziła, że dla Jana Berdyszaka uprawianie sztuki jest nieustannym procesem poznawczym. I to prawda. Tak, to jest taki rodzaj pewnych medytacji, które widać w tej twórczości, że to jest twórczość skupiona, właśnie taka tantryczna, medytująca. Przede wszystkim, no trudno to pewnie jakby dla widza takiego nieznajomionego ze sztuką, że medytujemy tą pustą przestrzeń, prawda? Adorujemy ją i otaczamy ją pewnym takim właśnie, no może nie kultem, ale wyznaczamy ją. Bo tutaj w twórczości Berdyszaka i zwłaszcza na tej wystawie widać to wyznaczanie przestrzeni. To są takie pojęcia Derridy, prawda? Jacques Derrida, który dekonstruował pewne różne pojęcia związane ze sztuką i mamy te pojęcia związane z tym centrum, z tym oto to jest określenie parergon i ergon, prawda, to passepartout, które zawsze w jakiś sposób było bardzo istotne i ważne dla malarstwa, prawda? Kiedy widzieliśmy obraz, on miał ramę i miał passepartout. Czasami ona była nawet ważniejsza niż to, co zawierała zawartość. I on zwraca uwagę właśnie na te elementy, które konstytuują i też konstruują obraz. Tylko, że mamy do czynienia z tym, że tego obrazu nie ma. Tam jest po prostu pewna pustka, która daje właśnie takie pole do medytacji, zastanowienia się właśnie nad nie wiem, celowością w ogóle dzieła sztuki. No tak, ale to medytuje artysta. I teraz pytanie, czy ktoś zbadał, w jakim stopniu odbiorca medytuje także. No może on tylko cieszy się tym, co otacza ową pustkę, bo to, co otacza, jest bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałam, jest barwne, jest nawet pewnie to obrazić może krytyków sztuki, ale jest dekoracyjne w jakimś sensie. Wiele z tych prac chciałabym mieć w swoim salonie, tak minimalistycznie urządzonym. No na pewno sztuka, którą tworzył Berdyszak, prawda, ona należy do pewnego nurtu sztuki konkretnej, abstrakcyjnej. To jest pewne zjawisko, które uciekało, prawda, ci artyści nie wchodzili w narrację, prawda, w literaturę, tylko szukali... Przedstawianie. Tak, tylko szukali jednak czystej formy, prawda, do swoich przeżyć i widzenia. Można tutaj po prostu poszukać wiele takich kontekstów, na przykład powidoki Strzemińskiego, prawda, właśnie w tym, patrząc na te różne ujęcia tego passepartout. Ale też jest bliskie to jednak obiektowi i rzeźbie, bo w swojej twórczości Berdyszak jednak popełnił wiele takich obiektów przestrzennych i te relacje przestrzenne tutaj są bardzo widoczne. Wydaje mi się, że dla każdej osoby, nawet tej, która nie jest zaznajomiona ze sztuką, to otwiera to jednak pewne widzenie, że sztuka przybiera różne formy, różne kształty, prawda? Jest to gra tych elementów, które później tworzą pewne wrażenie. Mi się wydaje, że to już jest bardzo mocno osadzone w ogóle w naszym widzeniu sztuki i to już jest tak naprawdę historia, prawda? To jest niebywałe, że te obrazy mimo swojej takiej świeżości, prawda? Bo wchodzimy na tą wystawę, jednak mamy ten powiew takiego świeżego spojrzenia, nawet młodzieńczego, ale jednak to już jest historia, prawda? To są prace z lat 60., 70., 80., w których też widać różne właśnie progresy tego artysty, który no, reagował na rzeczywistość. On nie zmieniał diametralnie swojej postawy, był wierny swoim właśnie spojrzeniom, ale na przykład jest tam jedna z takich ostatnich prac z 2002 roku, która jest już trochę widać, że taka właśnie bardziej biologiczna. Jest to obiektowe passepartout z brakiem, 2002 rok. Właśnie jest taka łezka z taką czerwoną plamą, która jest troszeczkę taką plamą, nie wiem, bliską krwi, fizjologiczną prawie, co zresztą było, jest to mi dosyć bliskie. Otóż to. Takie właśnie. Tak, tak. No, pan profesor nie bez powodu został wybrany do skomentowania, bardzo dziękujemy, tej wystawy, bo właśnie gdybyśmy zaczęli rozmawiać teraz o pracach pana profesora, to rozmawialibyśmy w sumie na mniej więcej ten sam temat. Zresztą odbyły się już dwa spotkania z panem profesorem tutaj w galerii. Przypomnijmy, to była wystawa w 2011 roku Materia Prima i pokonkursowa, czy potriennalowa, nieładnie odmieniłam, wystawa w 2018 roku, a pan profesor jest laureatem poprzedniego Triennale Sztuki Pomorskiej. No na pewno byłyby jakieś różnice, prawda, no bo to jednak i formalne i oczywiście gdzieś tam ideowe. Natomiast są pewne rzeczy, takie jak taka konstrukcja, prawda, i wpisywanie się w pewną linię, prawda, sztuki i tu na pewno, znaczy nie jestem w jakimś sposób czy kontynuatorem, no ale to jest myślenie, powiedzmy, takie dotyczące nowoczesnego obrazu i tego spojrzenia właśnie, którym narracja, czy ten mimetyzm nie odgrywa tej istotnej roli właśnie. A jak to wygląda w pracowni pana profesora? Pytam o studentów i o ich zainteresowania. Studenci no, przede wszystkim są ludźmi, którzy we własny no, po prostu próbują znaleźć swój własny język i przede wszystkim skupiamy się na tych właśnie relacjach związanych z wyrazem artystycznym i znalezienia takiego punktu, z którego mogą wystartować. Mhm. To nie jest szukanie, powiedzmy, jakiejś formy konkretnej czy jakiegoś stylu, prawda? Tylko to jest właśnie odpowiedź na to, żeby poszukać w sobie powodu w ogóle do zrobienia dzieła sztuki. I później ono przybiera bardzo różną formę. Także te moje dyplomy, mam nadzieję, że są różne. Zresztą niedawno, jak mówiliśmy, pani rozmawiała z moimi absolwentkami, które tu z sukcesem właśnie wkraczają w ten świat sztuki. Mhm. To były zwyciężczynie tegorocznego triennale, panie dyrektorze. Tak. Widziałem autentyczną radość profesora Gliszczyńskiego na wernisażu, kiedy dowiedział się, że w dwóch kategoriach wygrały jego absolwentki, to bardzo młode, i będą miały indywidualne pokazy w 2021 roku, na początku właśnie tego 2021. Czyli już niebawem. No to jest niesamowita sprawa dla młodych artystek, prawda, że w zasadzie będą miały no, taką wystawę, na którą niektórzy czekają bardzo długo u dyrektora. To jest o głosie triennale, tak? No, ale takie są reguły gry, że zwycięzca, zwyciężczyni w poszczególnej kategorii ma indywidualną wystawę z katalogiem w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ale żeby domknąć ten wątek studentów, dopytam najprościej. Dominuje w ich pracach abstrakcja czy sztuka przedstawiająca? Monika Reut, która właśnie tutaj dostała nagrodę, no to jest sztuka abstrakcyjna, a Alicja Kubicka sztuka przedstawiająca, więc dobrze. Nie można tutaj. Rozumiem. Nie można. To znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili nie prowadzi się takiego dyskursu, czy takiego nauczania, że wprowadzane są w pewien kanon, dlatego że jednak z tym pojęciem abstrakcji, prawda, geometrii w sztuce cały czas dyskutujemy, prawda, że szukamy przede wszystkim tego indywidualnego wyrazu. I później dopiero gdzieś jest ten taki właśnie w końcowej fazie, to po prostu przybiera jakąś formę, prawda? Ale przede wszystkim ten powód, mi się wydaje, że on jest najważniejszy. A on nie jest abstrakcyjny. Mm-hmm. A malarze, tu również pan profesor, często uprawiają filozofię, własną filozofię, a Jan Berdyszak odwoływał się do ważnych nurtów filozoficznych, o ile dobrze zrozumiałam wypowiedź pana kuratora Cezarego Pieczyńskiego. Odwoływał się do teorii bytu, czyli do ontologii. No, co niewiele wyjaśnia pewnie. Musielibyśmy się zagłębić w tym rozumieniu bytu przez Jana Berdyszaka. I tak troszkę nieśmiało o to dopytuję, spoglądając na zegar minuta po 9:30. Tak, to pora jest taka właśnie, albo rzeczywiście można dywagować bardzo, bardzo długo na temat właśnie tych filozoficznych koneksji. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim forma, prawda, powoływanie tej formy do bytu, do istnienia, prawda, w kontekście tej przestrzeni, to są takie właśnie zagadnienia, które są widoczne. I też wydaje mi się, że taki dosyć bardzo duży wpływ w latach 50., 60. na sztukę europejską, sztuki wschodu, prawda? To jest te elementy właśnie związane z kaligrafią, właśnie z pojęciem zen w sztuce, w malarstwie, czym ono jest właśnie. To są takie rzeczy, które są bardzo widoczne, bo to się uwidaczniało już od lat 40., prawda? Szkoła nowojorska była tym zafascynowana. Później to przychodziło, lata 50. w Europie i w dużym stopniu też na właśnie sztukę abstrakcyjną, sztukę konkretną, która była, no, rozwijała się w zasadzie, można powiedzieć, niebywale od tego czasu właśnie kandyńskiego. Zresztą tu by trzeba było też przywołać w jakiś sposób Kandyńskiego i te jego podstawowe dzieła o pierwiastku duchowym w sztuce, czy punkt, linia, a płaszczyzna, prawda? To są takie dzieła, no można takie podstawowe z tamtego okresu i one posiadają w sobie też pewne aktualia, które być może, że te elementy, które konstytuują tą sztukę abstrakcyjną, może one wymagają jakiegoś redefiniowania czy nowego spojrzenia, ale jednak w dużym stopniu można się do nich odwoływać i polemizować właśnie. Mhm. Pan dyrektor Zbigniew Buski. Ale od piątku do dzisiaj, kiedy wystawę obejrzało kilkaset osób i wchodziłem kilka razy na wystawę, chciałem jasno powiedzieć, że, bo pani redaktor wcześniej zapytała też o to, jak widz właśnie będzie się czuł wchodząc na wystawę Jana Berdyszaka. Poza odczuwaniem przyjemności oczywiście, oglądania. Tak, bo to jest, to niewątpliwie, to rozmawialiśmy po wernisażu też o tym, że wystawa jest niezwykle estetyczna, wspaniale zaaranżowana. Nawet wymagający pan profesor Maciej Świeszewski z ASP w Gdańsku bardzo to pozytywnie ocenił. Tak, a rzadko pozytywnie atrakcyjność ocenia i bardzo rzadko mówi, że tak atrakcyjna wystawa mogła się znaleźć, mimo że jest sekretarzem Rady Programowej PGS-u, ale tym bardziej dopuścił ma prawo tak być krytyczny wobec tego, co prezentujemy. Ale wracając do wystawy, to zauważyłem, i to nie tylko młodych ludzi, którzy rozmawiali z tymi dziełami, można powiedzieć, długo przed nimi stojąc, rozmawiając między sobą, kontemplując. Więc śmiem powiedzieć, że naprawdę ta wystawa rzeczywiście na nowo wydobywa Berdyszaka. Być może Cezary Pieczyński miał rację, mówiąc, że mimo że dopiero 5 lat upłynie od śmierci Jana Berdyszaka, to jednak może jest w części środowisk zapomniane, ale ta korespondencja, ta rozmowa widza ze sztuką Berdyszaka, ja widziałem oczywiście tylko parę takich sytuacji, czy kilkanaście, uzmysławia mi, że naprawdę przychodzą na tę wystawę ludzie, którzy chcą z artystą porozmawiać. No to jest wręcz budujące właśnie, że jest taka reakcja i to nie dziwi mnie czy to w ogóle, dlatego że on jest, twórczość Berdyszaka jest mocno wpisana, prawda, w historię sztuki polskiej powojennej. I z reguły tak jest, no, że artysta jak jest niepokazywany, no to może się o nim mniej mówi, ale jest przecież bardzo dużo opracowań, właśnie te, które wielkie opracowania monograficzne, które właśnie wydała Miejska Galeria Arsenał w Poznaniu, prawda, to są pod redakcją Wojtka Makowieckiego i Marty Smolińskiej, czy w tych opracowaniach, które Marta właśnie bardzo naukowych przywołuje twórczość i wydaje mi się, że ta twórczość, no, będzie się ciągle pojawiać właśnie, bo ona też jest atrakcyjna w sensie właśnie pisania czy mówienia o niej w kontekście tego, co się wydarzyło w ogóle z obrazem na przełomie XX i XXI wieku. No tak, tylko że te wspaniałe opracowania są adresowane głównie do środowiska, znaczy do ludzi, którzy zajmują się sztuką, tak sądzę. No oczywiście pewnie są wyjątki. Natomiast wystawa to jest to otwarcie na, przepraszam za słowo, normalnego odbiorcę sztuki, do których zaliczam się również ja. No, dla mnie to była pierwsza okazja zobaczenia tych prac i próba takiego właśnie przebicia głową muru filozoficznego, bo albo dziury. No właśnie, a tak, dziura powstała niewątpliwie. Jaki jest efekt i co za nią się kryje, to tego jeszcze nie wiem. Za świeża sprawa. Rzeczywiście, no cóż, no wrażeniowo do tego podeszłam, muszę do tego przyznać. Najpierw po prostu miałam pewną przyjemność w oglądaniu, czy wynikającą z oglądania tej wystawy. Dopiero później, kiedy zaczęłam czytać, pojawił się ów mur, no i ta dziura później. Mówię o tym celowo, bo wiem, że będzie też... i taki odbiór. Tak, oczywiście, bo to jest, no, dzieło sztuki ma wiele warstw, prawda? I tutaj mamy też do czynienia właśnie z takim wyrafinowanym dziełem sztuki, które można odbierać na zasadzie właśnie estetycznej, tej przyjemności spoglądania na, nie tylko na kolor, ale na formę. Ponieważ ta forma jest bardzo wyrafinowana, ona nigdy nie jest jakimś powtórzeniem, prawda, tej ramy, czy tego kwadratu, czy prostokątu. Ona jest zawsze w jakiś sposób gdzieś tak zauważona, że to jest jakby powidok czegoś, co tam się wydarzyło. I do końca my nie wiemy, co tam się wydarzyło. Chociaż ta w późniejszym okresie pojawiają się w twórczości Berdyszaka ten taki cykl reszt, który jest właśnie jakby takim dopełnieniem tego, co było wyjęte ze środka. Mm. I to też dosyć ładnie właśnie koresponduje, ale tu na tej wystawie mamy jakby bardzo określony, bardzo precyzyjnie określony cykl i od tych lat, od 59 roku prace, które mówią o tych właśnie przemianach już wewnątrz jego własnej twórczości i jego spojrzenia na obraz, to co się wydarzyło. No jest tych prac rzeczywiście bardzo dużo ten wybór jest tutaj bardzo taki właśnie bardzo, bardzo dobrze dokonany i widać właśnie ten taką przemianę, to znaczy jest taki precyzyjny właśnie, dobrze, że nie ma tutaj właśnie innych cykli, które by nie pozwalały jakby skupić się na tym jednym wątku właśnie, mhm. tej pustki, która może być niczym, ale może być też i wszystkim, prawda? To jest właśnie tylko kwestia naszego otwarcia na to. Co znaczy owa nieobecność, tak? Czy to jest plus minus nieskończoność? Czy to, no, jest... to jest tak właśnie, kiedyś też popełniłem taki cykl, który nazwałem dialog z nieobecnym, mhm. że jednak twórczość w ogóle to jest przywoływanie tego, czego nie ma. Ojej. Bo tego nie ma. W rzeczywistości tego nie ma. No, artysta w jakiś sposób przywołuje czy próbuje stworzyć obiekt, rzeźbę, malarstwo. Niekoniecznie coś, co istniało w rzeczywistości. Mówimy tutaj oczywiście o tym kontekście sztuki właśnie abstrakcyjnej, która nie próbuje odzwierciedlać właśnie rzeczywistości. Więc gest artysty, który maluje czy rysuje, jest takim gestem, który coś przywołuje i dopiero gdzieś w pewnym procesie twórczym ujawnia się ta obecność. I to jest też taki ów dialog z tym, co jest nieobecne, prawda? Ale jest gdzieś w środku nas, no bo przecież on też, twórczość Berdyszaka wychodzi, czy to jest taka reakcja na pewne dokonania w świecie sztuki, jak malarstwo Rotko, jak malarstwo Poloka, prawda? To jest właśnie takie malarstwo Rotko, które jest abstrakcyjną, wielką plamą, prawda? I też jest takim rodzajem pewnej pustki, która zawiera się w kolorze, ale tak jak on uważał, że tam jest wszystko w tym kolorze, prawda? Tam jest początek, tam jest coś, co osiąga jakieś apogeum i ten koniec. Być może takie odwołanie też jest, powiedzmy, tutaj w tej pustej przestrzeni, którą nas zostawił właśnie Berdyszak. Jak dobrze, że pan profesor jest. Ale piękne przywołania, nie? W kontekście sztuki Jana Berdyszaka, mówienie o tak wielkich nazwiskach sztuki w nowoczesnej czy awangardowej, no to myślę, że i zresztą to powiedzenie jest i nie ma, prawda? Tak i nie. Wiem i nie wiem. To są sformułowania też poczynione przez Berdyszaka, zapisane w tych notesach, które od 59 roku uzupełniał. Dzisiaj nie wybieramy ulubionej pracy na wystawie, bo to jest taka nasza zabawa, którą powtarzamy, po wernisażach spotykając się, gdyż no, trudno byłoby opowiedzieć tę wybraną pracę, no a przecież dbamy o komunikatywność naszych prezentacji. Przypomnę, że jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, już 21:42. Przerwa w meczu trwa. Andrzej Dubas miał nam dać sygnał, jeżeli będzie gol oczywiście dla nas. Po pierwszej połowie 0-0 pokazuje Andrzej Dubas. Gdyby państwo byli zainteresowani zarówno abstrakcją, jak i takim konkretem, jakim jest mecz piłki nożnej. Dodajmy, że prace z różnych lat, znaczy przypomnijmy, że prace z różnych lat są prezentowane na tej wystawie, więc ma ona taki charakter jubileuszowo, powiedzmy, przekrojowy. No i pochodzą one z kolekcji... To są tylko prywatne kolekcje. Niektórzy kolekcjonerzy nie chcą, żeby ujawniać ich nazwiska, ale oczywiście o dwóch kolekcjach, czyli Marcina Berdyszaka, profesora syna artysty, i kolekcja Wojtka Fibaka. Który przybył na wernisaż. Był na wernisażu. Bardzo cenne dzieła zresztą wypożyczył, które idealnie wpisują się w tytuł wystawy Puste równa się prawie wszystko. Praca z tej kolekcji jest eksponowana na zaproszeniach i plakatach do tej wystawy, czy plakacie do tej wystawy, którą mogą państwo oglądać do 12 maja w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Towarzyszy jej wspomniany przez pana profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego estetyczny bardzo katalog dla tych, którzy lubią poczytać i pooglądać piękne autorstwa Ryszarda Wienerta, który tak współpracuje z Państwową Galerią Sztuki od kilku lat. A na naszej stronie magazynu jest fotograficzna relacja z wernisażu autorstwa Jurka Bartkowskiego. Bardzo dziękujemy, Jerzy. Wiemy, że słuchasz Trójki. Jerzy jest świetnym fotografem. Niemal nadwornym fotografem Państwowej Galerii. No niemal. W każdym razie proszę tam spojrzeć, bo są ciekawe obrazki. A naszym gościem, raz jeszcze przypomnę, jest pan profesor Krzysztof Gliszczyński, malarz, wykładowca Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, kropka. Tak, po prostu. Tak. Ale spoglądam na zegar, tak, za 15:10. Jeszcze nie rozpoczęła się druga połowa. Dobrze. Dyrektor Zbigniew Buski ma w rękawie asa. Na zerowym lub pierwszym, jak państwo wolą, poziomie galerii, bowiem... 30-lecie istnienia galerii Starmach, krakowskiej, uznanej, bardzo renomowanej galerii. Udało nam się pozyskać pracę właśnie z tej kolekcji na wystawę, którą Andrzej Starmach zatytułował Gry. I udało się zgromadzić na tej wystawie takich artystów jak Magdalena Bakanowicz, Nobuyoshi Araki, Stanisław Druszcz, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka i Andy Warhol. Zestaw. A 2 lata temu moja zastępczyni Anka Lejtkowska razem z Bogusiem Deptułą uczestniczyli w otwarciu wystawy sztuki awangardowej z kolekcji Jacka i Grażyny Łozowskich we Wrocławiu. I szczęśliwie oboje usiedli obok Andrzeja Starmacha. I od słowa do słowa, być może też od jednego czy drugiego wina, dogadali właśnie, że w 30-lecie, chociaż wtedy to nie było takie oczywiste, że akurat otworzymy w tym czasie, że pokażemy prezentację części kolekcji państwa Starmachów właśnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No i wystawa od piątku funkcjonuje. Aczkolwiek nie było wernisażu jeszcze. Nie było wernisażu, bo Andrzej Starmach już od dłuższego czasu prosił, żeby otworzyć później wystawę, to znaczy otworzyć uroczystym wernisażem, bo chciałby, żeby w katalogu wystawy były zdjęcia z wystawy właśnie, czyli z aranżacji, z przestrzeni Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To zadanie dla Jurka Bartkowskiego. Nie, ale zadanie wykonał przyjaciel Jurka w fotograf, artysta fotograf ze szkoły, Sopockiej Szkoły Fotografii. Mówi, mam nadzieję, że będą dorównywać Jurkowi Bartkowskiemu i jego fotografiom. Pozdrawiamy Jurka, który nas słucha oczywiście. 11 kwietnia otworzymy te wystawy już właśnie z katalogiem, który zapowiada się niezwykle interesująco, nawet ze względu nie tylko na same dzieła eksponowane w tym katalogu, ale dwa znakomite teksty, oczywiście trzeci też kuratorki Julity Delugi, ale Maria Pomprzęcka i Anda Rottenberg napisały te właśnie znakomite panie napisały teksty do katalogu. Mhm. Czyli otwarcie wystawy uroczyste w 3 tygodnie po otwarciu faktycznym. Czyli pan profesor nie na przykład... Nie uroczystym, to tak? Wtedy będę. Pan profesor, tak, też będzie, bardzo się cieszymy, natomiast widział już tę wystawę. Tak, dzisiaj właśnie zdążyłem obejrzeć dwie wystawy, bo nie było mnie też na tej wystawie, na otwarciu wystawy Jana Berdyszaka. No, wystawa zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. No i sama już oczywiście ten dobór nazwisk i dzieł, które no, reprezentują, to jest klasa już muzealna naprawdę na najwyższym poziomie. Też i ekspozycja bardzo, bardzo tak zrobiona zachęcająco i z takim właśnie pewnym ukrytym światłem, które tak robi pewną taką tajemnicę wokół tych prac. Ona jest swoiście sensacyjna, ta wystawa, muszę powiedzieć. A dlaczego? No, robi wrażenie. No, więcej jest... nie mogę powiedzieć, ponieważ zamierzamy spotkać się właśnie po wernisażu 14 kwietnia. Mm. No ale ciekawa byłam opinii pana profesora, bo pewnie nie będziemy mieli okazji. No przede wszystkim tutaj no, mamy dwie prace opałki, prawda? To jest rzadkość w ogóle, żeby zrobić. I to są takie znaczące. Nie do opowiedzenia. No, można by pokusić tak? się o ten też, ponieważ coś jest wspólnego oczywiście z Berdyszakiem, prawda? Bo to jest ten pewien sam okres, w którym oni działali. I też jest ta inspiracja wschodem w jego twórczości, prawda? To jest bardzo widoczne. To odliczanie to jest absolutnie takie wschodnie, prawda? No, po prostu z jakimś takim, z taką perspektywą do nieskończoności, prawda? Pewną nieskończoność też mamy w pracy Berdyszaka, więc jeśli pani by chciała, to ja mógłbym tutaj rozwinąć ten wątek. No, bardzo bym chciała, ale bardzo dziękuję. Ale nie mamy tyle czasu, oczywiście. Natomiast ten cały zestaw prac, one są takie... Tylko na moment, bo dwie prace opałki w sobie się przeglądają. Tak zostały powieszone. Jest bowiem przewodnik po tej wystawie, taka mapka, za pomocą której możemy, że tak powiem, śledzić kolejne etapy tej. No, powtórzę, może rozwinę temat, czy ten wątek za 3 tygodnie, absolutnie sensacyjnej wystawy. No, dziękuję. Mam nadzieję, że wystawa będzie licznie odwiedzana przez publiczność nie tylko trójmiejską, ale są zapowiedzi, że szykują się tutaj odwiedziny miłośników sztuki z całej Polski, bo wydaje się, że ta wystawa rzeczywiście no, w jakiś sposób no, sensacyjna może być i jest, prawda? A ja bardzo przepraszam, bo teraz przerwam panu dyrektorowi, ale wcześniej przerwałam panu profesorowi, pewnie zgubił wątek przeze mnie. Nie zgubiłem wątku. To bardzo proszę. Mówiła pani o tym ustawieniu tych prac właśnie, bo tam widać oczywiście tę relację, prawda, przestrzenną i tego czasu mijającego, prawda, jedna praca jest wcześniejsza, druga późniejsza i to widać właśnie to natężenie tych szarości. No dla mnie to po prostu to zestawienie jest na dużych takich kontrastach, prawda? Bo mamy twórczość Opałki, Jarakiego i Nowosielski. I Wielki Abakan. I Abakanowicz, prace, które są tak ogromne i one po prostu gry wojenne zaczynają tam serii gdzieś dominować. I to są pewien rodzaj takich właśnie gier, które rozpoczyna się tak jak no, w polu sztuki. No, są gry pomiędzy różnymi metaforami, zestawieniami, kontekstami, prawda? I one tu się właśnie w jakiś no, otwierają pewne nowe znaczenia. No, nigdy bym nie zostawił Warhola, prawda, z Nowosielskim. Mhm. A tutaj się ujawnia taki jakiś, nie znałem tych prac oczywiście Warhola, tych serigrafii. Właśnie tak, takich, zaskakujące. Takie właśnie, takie elementy prawie że no, religijne, prawda? Mhm. Chociaż to jest troszeczkę inaczej przez niego potraktowane, a tam mamy też obrazy. To jest troszkę perwersyjne, powiedziałam. No, taki rodzaj właśnie gry. Chociaż no, kobieta z dzieckiem no, nie wydaje mi się aż tak wielką perwersją. Mhm. No to proszę przyjrzeć się. No, chyba, że dziecko właśnie. Matka karmiąca dziecko, więc no, no już, tutaj Wyspiański też miał taki obraz, prawda? No dużo tak. Wcześniej. Więc to są takie... No ale to na pewno otwiera, prawda, takie pewne konteksty czy zestawienia, które no, historycznie nawet do siebie i kontekstowo nie pasują, a tutaj nabierają właśnie jakiejś takiej innej mocy. Dyrektor Zbigniew Buski, mamy jeszcze parę minut. No to podziękowania. Zanim te gole pojawią się drugiej połowie meczu. Andrzeja Starmacha i jego małżonki, bo za sam fakt wypożyczenia tej klasy dzieł, chociaż Andrzej przygotowując wystawę no, obawiał się, co się wydarzy 10-11 kwietnia, właściwie 11, kiedy przyjedzie z żoną, a żona zobaczy, że sądziłam, żeby jakieś wydarzenie polityczne. Bez jej zgody zakupił pracę Warhola czy Arakiego. Ewentualnie rodzinna tragedia. Tak, ale ten wątek się pojawiał podczas aranżowania wystawy, przygotowań do tego, żeby można już ją było udostępnić publiczności od piątku. No oczywiście żartobliwie podejrzewam, bo przecież nie wierzę, żeby żona Andrzeja nie wiedziała o zakupach tej klasy. Na pewno się ucieszyła, anegdotycznie, to była niespodzianka. Anegdotycznie, oczywiście to był żart. Bardzo przepraszam. Natomiast ostatnie pytanie, bo rzeczywiście mamy ostatnią minutę już naszego programu. Powiedział dyrektor, że liczy na to, że przyjadą państwo zwiedzający z całej Polski. To na co dzień nie można tych prac nigdzie oglądać z kolekcji Andrzeja Starmacha? No w jego galerii, czy w galerii państwa Starmachów, no raczej nie zobaczymy tych prac. Sam Andrzej Starmach mówi, że po raz pierwszy tutaj mógł zobaczyć w takiej przestrzeni pięknie zaaranżowane prace Magdaleny Abakanowicz, bo na co dzień no, nie da się ich zobaczyć u niego w galerii. Podejrzewam, że obrazy Opałki czy Warhola również, no więc to jest też no, skomplikowana materia, czyli no, pokazanie, czy chęć pokazania, no to wiadomo, co za tym idzie, no. Ubezpieczenie, potężne wartości przecież, no, to są fakty, obok których obojętnie się nie przechodzi. Proszę Państwa, 14 tak, kwietnia spotkamy się w magazynie i wtedy będziemy omawiali tę oto wystawę w obecności Bogusława Deptuły. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Kuba Sadowski oraz realizujący program w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, w Sopocie Andrzej Dubas. Współgospodarzem wydania był dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Zbigniew Buski. Dziękuję bardzo i zapraszam już na 14 kwietnia. A teraz zapraszam na Berdyszaka. Tak jest. A naszym gościem specjalnym był pan profesor Krzysztof Gliszczyński. Dziękuję malarz, bardzo. Laureat Triennale Sztuki Pomorskiej z 2017 roku. No i oczywiście profesor gdańskiej ASP. Jeden z najważniejszych artystów współczesnych. Nie tylko w Trójmieście. Jesteśmy dumni, że mogliśmy byli po raz trzeci pana profesora gościć. Spokojnego pierwszego wiosennego tygodnia 2019 życzymy. Zaczęła się już druga połowa, Andrzeju? Tak? 0-0 nadal? No to nic. Do usłyszenia mamy nadzieję, a w tyle muzyka Bester Quartet, który to quartet, czyli kwartet wystąpi na Dniach Tischnerowskich w Krakowie. Thank you.